NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De twee rechtszaken over de moord op Peter R. de Vries worden samen behandeld. De rechtbank in Amsterdam wil zo de onderlinge verbanden duidelijk krijgen. Het gaat om de zaken van de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur en van de vermoedelijke opdrachtgevers en andere betrokkenen. Volgens Tibetaanse belangenorganisaties, die willen graag in gesprek met premier Rutte over de aanwezigheid van twee Chinese politiebureaus in Nederland. Vorige week werd bekend dat die politiebureaus zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht. Ze zouden gevluchte burgers in de gaten houden en mogelijk onder druk zetten. Slachtoffers van het toeslagenschandaal kwamen vaker in aanraking met de kinderbescherming, maar dat kwam niet door dat schandaal. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het waren vooral andere omstandigheden waardoor deze gedupeerden te maken kregen met de kinderbescherming. De Amerikaanse rapper Takeoff is in de stad Houston neergeschoten en overleden, meldt entertainment website TMZ. Hij was 28. Takeoff vormde samen met zijn oom Quavo en neef Offset het hip-hop trio Migos. De politie van Houston heeft bevestigd dat er een schietpartij was na een partijtje dobbel. ANWB verkeersinformatie. Er staat een flinke file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je staat er 20 minuten in de file door wegwerkzaamheden. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam ook 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein ook een half uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging daar ook een half uur. En op de N280 München-Gladbach-Roermond vanaf de Duitse grens tot de A73 is de vertraging ook altijd nog bijna een uur. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Ja, beste mensen, een hele goede middag. En u hoort het al, we zitten niet in Hilversum, want dat zou er nooit inpassen. Al dat publiek zit hier live vanuit de Green Village aan de TU Delft. Is dit Geld of je leven, het economische programma van NPO Radio 1. Volgende week is de klimaattop in Egypte. Reden voor NPO Radio 1 om vanuit deze speciale klimaatstudio extra aandacht te besteden aan klimaat en duurzaamheid. Want bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees proberen te eten, zuinig aandoen met energie. Veel mensen doen echt wel hun best door om duurzaam te leven. Maar wist u dat er één ding is dat nog veel vervuilender is dan al de zaken die ik net noem? Alleen nog deze week, elke dag, spectaculaire kortingen. Tot wel 20%. En steeds weer op andere producten. Zoals alleen morgen, 10% korting. Op smartphones, laptops, tablets en externe harde schijven. Kom dus snel naar de winkel. Juist, het kopen van spullen dus. Over ons consumptiegedrag ga ik vandaag praten met Babette Porcelein, industrieel ontwerper en schrijver van het boek De Verborgen Impact. En ook met Gerdien de Vries, klimaatpsycholoog verbonden hier aan de TU Delft. Geld of je leven? Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Jullie staan erop, jullie stonden erop dat we elkaar zouden tutoyeren. Dus daar hou ik me dan netjes aan. Anders zouden jullie weglopen volgens mij. Ja, klopt. Babette, je hebt het boek De Verborgen Impact, alles voor een ecopositief leven geschreven. Het gaat over spullen, vooral vandaag. Wat is het laatste nieuwe product wat jij hebt gekocht? Oh jeetje, nou, ik zou het niet weten. Ik koop eigenlijk geen nieuwe spullen meer. Maar ik zie hier een telefoon liggen. Ja, die is 10 jaar oud. En die was nieuw toen? Die was toen nieuw, maar dat was voordat ik hierin dook. Hè? Maar dat is misschien wel het laatste wat je nieuw hebt gekocht? Nee, zo erg is het niet, maar het scheelt niet veel. Ja. En Gerdien, weet jij het laatste wat je nieuw hebt gekocht? Nee, het eerste wat in me opkomt is oorbellen, maar die heb ik tweedehands gekocht. Dus dat was niet nieuw. En daarvoor denk ik iets van kleding. Ze zijn prachtig. Ja, het zijn niet deze eigenlijk. Oké, okay. Deze zijn ook nieuw. Ja. Zijn die wel nieuw? Deze waren nieuw, ja. Okay. Klimaatpsycholoog, Gerdien, ben jij. Wat is dat precies? Wat doet een klimaatpsycholoog? Wat ik doe, er zijn verschillende soorten klimaatpsychologen. Je hebt klinisch psychologen, die helpen mensen die bijvoorbeeld depressies hebben. Maar ik ben een sociaal wetenschapper, sociaal gedragswetenschapper. Dus ik doe onderzoek naar het gedrag van mensen rondom klimaatgerelateerde vraagstukken. Dus waarom zijn mensen tegen windmolens? Of waarom vinden mensen het moeilijk om met de fiets te gaan in plaats van met de auto? En in dit geval dus waarom hebben mensen zoveel spullen? Want gaan mensen heel bijzonder gedrag vertonen zodra ze met klimaat aan de slag gaan? Ja, op heel veel vlakken. Er gaan natuurlijk ook mensen die zijn ook heel uitgesproken over klimaat, bijvoorbeeld op social media. Ja. Het is natuurlijk een onderwerp waar heel veel mensen wat van vinden. Dus super interessant. Misschien denkt het publiek wel van hadden ze de boel niet even kunnen opruimen. Die hele tafel ligt hier vol met spullen. Ligt hier, wat hebben we allemaal liggen? Een spijkerbroek. Ik zie een doos van een nieuwe laptop. Ik zal het merk niet noemen. Is iemand heel actief geweest? Die heeft ze de hele dradenkast meegenomen. Liggen boeken. Dit vind ik dan leuk. Een nerfpistool. Wow. Ja, kijk, allemaal plastic. Waarschijnlijk komt het ergens uit. Wat denk je, Babette? Ja, China waarschijnlijk. Ja, China. Chinese rommel, zeggen we dan thuis. Maar je hebt samen met onderzoeksbureau CE Delft voor jouw boek De Verborgen Impact top 10 van de gemiddelde Nederlander samengesteld. Spullen zijn nog slechter dan vlees eten en vliegen. Wat is dat eigenlijk, die verborgen impact? Nou, verborgen impact is eigenlijk dat je kijkt naar niet alleen de impact van het gebruik. Dus bijvoorbeeld als je benzine verbrandt tijdens het rijden, of stekkers in een stopcontact of zo. Maar dat je ook gaat kijken van wat is eigenlijk de impact van het maken van al die dingen die wij hier gebruiken. Dus het eten, okay, de kleding, maar ook de spullen. Dus je moet dan niet alleen kijken naar van als ik het gebruik, hoe zuinig of hoeveel impact heeft het dan? Ja. Maar ook hoe is het gemaakt, hoe is het hier gekomen, alles erbij tellen. Alles erbij tellen. Oké. Okay. Hebben we een testje voor het publiek? Ik heb hier een boek, een klassiek boek. En een e-reader. Dat is natuurlijk waar jullie tegenwoordig allemaal op lezen, of niet? Even over de impact. Wie denkt dat de impact, en dan alles meerekenen wat Babette net noemt, dus het maken, het produceren, het vervoer hier naartoe. Wie denkt dat de impact van een e-reader groter is dan van een klassiek boek? En wie denkt dat een boek meer impact heeft op het klimaat dan een e-reader? Wat zegt u? Met een restrictie. Ja, nu. Nu komen de nuances. Maar even, dit was even een algemene test. Ik zie iets meer handen omhoog gaan. Babette, die denken dat de e-reader meer impact heeft op het klimaat dan een gewoon boek. Hebben de mensen daar gelijk in? Ja, en dat is misschien wel te danken aan het feit dat jullie hier van de TU Delft zijn. Dat jullie er net iets meer vanaf weten. Want de meeste mensen denken namelijk dat papieren boeken slechter zijn. Deze mensen zijn heel goed op de hoogte. Ja, blijkbaar. Oh, wow. Applaus voor jezelf. Ja. Nee, maar die e-reader die is gewoon onwijs vervuilend om te maken. En dat komt omdat het elektronica is. En dat is binnen de categorie spullen echt extreem veel zwaarder. Waarom? Wat maakt dat dit ding een grote impact heeft? Er zitten allemaal zeldzame materialen in. En daar moet heel veel mijnbouw voor gepleegd worden. En ook zware mijnbouw om dat überhaupt uit de grond te kunnen halen. En dat is heel vervuilend. Het kost ook heel veel energie. Okay. En er gaat heel veel natuur bij verloren. Dus het gaat ook niet alleen over klimaatimpact, maar ook over milieu-impact en verlies van natuur. Dus jouw boek zullen we nooit op een e-reader vinden? Nee, want dat gaat niet omdat die vol staat met kleurenplaatjes. Maar wat meneer zei klopt wel hoor. Want als je namelijk meer dan iets van 20, 30 boeken per jaar leest, dan is er wel een omslagpunt waarbij je dus beter de e-reader kan doen. Dus je moet heel veel lezen. Wil de e-reader beter worden dan papieren boeken? Ja, wie heeft er in de e-reader? Wie leest alleen maar boeken op de e-reader? Even handen omhoog. Ja, die meneer, die net de nuance noemt. U leest waarschijnlijk meer dan 30 boeken per jaar. We gaan even kijken van wat hebben mensen nou voor gevoel bij dat hele verhaal van impact op het klimaat. Onze verslaggever Reinhard Meijer nam polshoogte in de winkelstraat. Want ja, wat weet een gemiddelde consument wel dat dit soort dingen impact hebben op het klimaat? Energiezuinig leven. Ik gooi eigenlijk niks weg. En ik doe heel veel tijd tweedehands winkel. Eet u bijvoorbeeld vlees? Heel, heel, heel weinig. Zijn kleding is allemaal 25 jaar oud. Geeft enige ergernis, zoals je hoort, maar het is wel een feit. Ik doe ook wel dingen die niet mogen, denk ik. Maar ik denk dat het heel menselijk is. Ik denk dat we nog heel veel niet beseffen wat allemaal invloed heeft. Wat heeft nou de grootste impact op het klimaat, denkt u? Vlees eten. Energieverbruik. Korte afstanden met auto's en zo gehad. Vliegen natuurlijk ook. Ik dacht landbouw. De grootste boosdoener? Spullen. En dan met name elektronica. Dingen waar veel plastic in zit. Speelgoed. Nee, dat wist ik echt niet. Zoals in China, zo dat soort productie. Nou, exact. Oké. Okay. Ik had niet het idee dat dat nummer 1 was. Spulletjes die dan vaak uit China komen, hè, en heel op een vervuilende manier hier naartoe worden gebracht met enorme containerschepen. Het is een hele foute zaak dat al dat spul wat je hier koopt, trouwens in zo'n hele winkelstraat, dat het van de andere kant van de wereld vandaan komt. Wat koop je allemaal dan? Gewoon wat ik leuk vind. Maakt niet uit wat? Nee, niet echt. Een telefoonhoesje of zo. Maar dan denk je nooit na van, goh, zou dit nou wel zo goed zijn voor het klimaat? Nee, want wat heeft dat telefoonhoesje met het klimaat te maken? Dus ik dacht, ga even naar de Acetion. Acetion? Ik denk dat dat vaak ook niet altijd klimaatbewust gemaakt wordt. Als dat is waar je heen wil gaan. Ja, ik vind het allemaal heel dubbel. Ik wou dat ik de financiële middelen had om meer bewust te kopen, ook met kleding. Vroeger had je stofzuigers, die moest je afschieten, maar anders gingen ze niet dood. En vandaag de dag, als het veel te vol is, dan ruilen ze bij wijze van spreken al de stofzuiger in. Kopen, kopen, kopen. Ja, vind ik eigenlijk heel erg. Weet je wat de allergrootste boosdoener is? De productie van laptops. Nooit geweten. Oh, nou, dat had ik niet verwacht. Om te maken. En te verschepen vervolgens? Wordt het niet gemaakt in Nederland? Ik denk dat we allemaal wel een steentje meer kunnen bijdragen. Het is een heel erg gemakzuchtige wereld. Misschien moet ik wel beter opletten wat ik koop en doe. Ik koop niet eerder wat als dat het niet meer doet. Ik hoef niet een grote tv en dan een nog grotere tv weer. Als er rook uitkomt, dan ga ik een nieuwe halen. Nou, dat is op zich best verstandig. Of moet je eigenlijk helemaal geen nieuwe halen dan bij bed? Ja, dus liever een tweedehands. Oh ja? Ja, refurbished. Dus van alles wat je eigenlijk aan moet schaffen in je leven, moet je zoeken naar tweedehands. Nou, moet niet, maar dat is wel, dat heeft wel effect. Ja, dat heeft een positief effect, als je dat doet. Ja. En nu zegt een van de meisjes in wat we net voorbij horen komen, die zegt van, ik wist niet dat mijn laptop in het buitenland was geproduceerd. Als je het hebt over verborgen impact, Babette, dan zat ik nu net te denken van, moet je dan niet alles gewoon hier naartoe halen in Nederland? Dat we het hier maken? Nou, want dan dat... haal je dat die vervoer... Dat vervoer haal je al weg, die impact. Het aandeel van vervoer in de hele impact in al die stukken is heel klein. Dus dat is niet de point. En bovendien kan je een heleboel materialen... de meeste materialen kan je hier niet uit de grond halen. En bovendien past het niet. Want we hebben 5 keer Nederland nodig om alles te produceren wat we hier willen hebben. Dus dat gaat gewoon niet. Mm-hmm. Het is niet reëel. Dus wat we echt nodig hebben is dat we gewoon ook veel minder gaan kopen... En veel minder nieuwe spullen ook. Maar gewoon echt ook veel minder. Ben ik even benieuwd. Gerdien, heb je enig idee hoeveel spullen... Nou, misschien moet ik het eerst even aan het publiek vragen. Hoeveel spullen heeft een gemiddeld huishouden in Nederland in huis? Spullen, gewoon allemaal dingen. Roep eens wat getallen. 800 hoor ik hier. 2000. 5000 hoorde ik ergens iemand. Oké. We hebben het even nagezocht. We komen uit op een Amerikaans onderzoek. Weet jij het, Gerdien, hoeveel spullen een Nederlander in huis heeft? Nou, volgens mij doen jullie daar onderzoek mee, toch, Babette, of niet? Ik zag op de website dat jullie dat bijhouden. Ik zou het niet precies weten. Ik zou denken rond de 2500, zoiets. Oké. Amerikaans onderzoek, hou je hart vast, beste mensen, zegt dat een gemiddeld huishouden 300.000 items in huis heeft. Echt? My God. Maar dus wat ik te denken, elk mes in de bestekla is dan één item. Hè? Dus het gaat en best hard natuurlijk. Elke sok misschien. Maar zijn wij, ja, dit vertekent misschien een beetje gediend, maar als klimaatpsycholoog zijnde, zijn wij koopziek? Zijn al deze mensen koopziek? Nou, als je koopziek zegt, dan geef je er een bepaalde lading aan die negatief is natuurlijk. Maar het blijkt wel uit onderzoek dat mensen vrolijk worden van dingen kopen. Je maakt een soort gelukshormoon aan. En dat kan helpen om nog een keer wat te kopen. Dus... Hoe werkt dat? Hoe gaat het in mijn hoofd? Nou, dat is een neurotransmitter en het werkt als een soort verslaving. Jij doet iets wat je leuk vindt. Je krijgt bijvoorbeeld, je voelt je niet goed en je voelt je niet lekker. Je hebt een rotdag en je denkt van, nou, ik word vrolijk van de nieuwe Suske en Wiske, omdat je fan bent van Suske en Wiske. Dan word je vrolijk van het kopen van de Suske en Wiske. En het is natuurlijk een soort mindset dat wij gewend zijn om nieuwe dingen te kopen. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je je leven wil veranderen in dat opzicht, dat je misschien op zoek moet gaan naar dingen waar je ook blij van wordt, die niet... Even nog, Babette, als wij niks doen, we moeten veranderen blijkbaar. Als we niet veranderen, wat gebeurt er dan eigenlijk? Als ik gewoon doorga met spullen kopen en ik doe helemaal niks met wat jij hierin hebt opgeschreven. Nou, het probleem is dat we dan zo ontzettend veel schade gaan veroorzaken aan eigenlijk aan de economie. Dat de economie dat niet meer kan opbrengen. Nee, je koopt toch juist spullen, is toch juist goed? Ja, maar oké, dus dat veroorzaakt schade. Dus klimaatschade en bijvoorbeeld, dan komen er heel veel stormen en overstromingen en droogtes. En dat wordt zo ontzettend duur, die schades, dat de economie dat niet meer kan opbrengen en dat we dus een collapse krijgen. Oké. Dus het is heel slecht voor de economie om door te gaan zoals we nu doen. En daarom wordt er hier deze week in deze studio ook nagedacht over oplossingen. We praten zo verder, want welke oplossingen heeft u dan eigenlijk bedacht met z'n allen? De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Zoden aan de dijk. In deze Klimaatweek op NPO Radio 1 vragen we luisteraars om creatieve oplossingen voor dat klimaatprobleem. Wat zet volgens u dan zoden aan de dijk? De ideeën leggen we voor aan een panel van experts. Er kwam een vraag binnen van luisteraar Fred Dodeman om al het OV gratis te maken. Journalist en econoom Jeroen Smit is daar helemaal voor. Sterker nog, dat idee gaat hem nog niet eens ver genoeg. Laten we deze ambitie iets breder trekken. Het vraagt wat coördinatie binnen Europa, maar zorg ervoor dat we allemaal voor een paar tientjes in 3-4 uur per groene trein naar Parijs, Londen en Berlijn kunnen. Dat moet toch in 2035 te realiseren zijn. Kijk, de KLM vliegt nog steeds een paar keer per dag naar Brussel en vanaf Schiphol kan je 60 keer per dag naar Londen vliegen. Dat vind ik onbegrijpelijk. Ook hier is overheidsingrijpen de kortste route. Verbied alle vluchten onder de 800 kilometer in 2035. En ik geloof dat is zo'n 40% van totaal, zo'n 200.000 vluchten op jaarbasis. Veel van de inzendingen die we binnenkrijgen, dat sluit wel aan op waar we het vandaag over hebben, gaan over overconsumptie, want kan het niet wat spaarzamer en slimmer? We leggen een paar ideeën van luisteraars voor aan professor Rut Mugge, die zich hier aan de TU Delft bezighoudt met duurzaam consumentengedrag en de circulaire economie, zoals dat dan heet. Bijvoorbeeld de simpele suggestie van Gonnie van Hamersveld, die zegt, laat een ieder minder consumeren. Professor Mugge reageert. Als we kijken naar bijvoorbeeld de productie van elektronica, dan komen daar veel broeikasgassen bij vrij die klimaatverandering tot gevolg hebben. Het zou dan ook goed zijn als we langer met onze spullen zouden doen. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld normaal om elke 2 jaar met een contractverlenging ook een nieuwe smartphone te kiezen, terwijl een smartphone gemakkelijk 4 tot 5 jaar mee zou kunnen. Meestal is alleen de accu slecht geworden, maar deze zou met een goed ontwerp ook gemakkelijk vervangbaar kunnen zijn. En deze voortijdige vervanging gebeurt niet alleen bij smartphones, maar ook bij vele andere producten zoals tv's, laptops en kleding. Oké, dat in gedachten houdend, als die producten dan stuk gaan, waarom gooien we dan meteen die spullen ook weg? Zo vroeg luisteraar Rick Sake zich af. Hij pleit ervoor om warenhuizen te vervangen door reparatiehuizen. Heel goed idee, al dus wederom Rut Mugge. In de huidige samenleving is repareren van een defect product voor veel mensen geen optie meer. Ze vinden het zo moeilijk om zelf te doen en het uitbesteden aan professionals is kostbaar en duurt vaak te lang. Daarentegen is het kopen van een vervangend product snel en gemakkelijk. Als reparatie gemakkelijker en sneller wordt voor consumenten, kan het weer een echt alternatief zijn voor de vervanging van producten. En zou het zelfs weer de norm kunnen worden voor mensen. Reparatiehuizen zijn daarvoor een optie, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een reparatiehulp op het product zelf. Uit ons onderzoek blijkt dat wanneer een product een foutindicatie geeft, waardoor de gebruiker weet wat er mis is, zij ook meer bereid zijn om het te repareren. Tot slot is daar dan het idee van Carine Talens om een CO2-belasting in te stellen op alle vervuilende producten. Professor Mugge vindt dat geen slecht idee, als het helpt tenminste om duurzame producten aantrekkelijker te maken. Maar ze heeft wel een kanttekening. Als er te veel producten opeens duurder worden gemaakt, dan is het zeer waarschijnlijk dat de lagere inkomens onvoldoende geld hebben om rond te komen, waardoor er meer armoede optreedt. Daar komt bij dat de hogere inkomensklassen juist voldoende geld hebben om alsnog die belastende producten te kopen. Het is dan ook essentieel om mensen te overtuigen dat het duurzame alternatief meer waarde geeft, waardoor het ook om andere redenen dan alleen het financiële de voorkeur krijgt. Tot zover de rubriek Zoden aan de Dijk voor vandaag. Maar morgenmiddag is die weer te horen en wel in het programma Villa VDB dat dan uitzet vanaf deze locatie, de Klimaatstudio. Heb je ook een oplossing voor het klimaatprobleem? Deel je idee via nporadio1.nl/klimaatstudio. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Wat zet volgens jou zoden aan de dijk? Geld. Of je leven. Ja, en ik praat hier in de NPO Radio 1 Klimaatstudio verder met klimaatpsycholoog Gerdien de Vries, en industrieontwerper en auteur van het boek De Verborgen Impact, Babette Porseleinen, over ons consumptiegedrag en vooral de oproep eigenlijk toch, Babette, dat we moeten stoppen met allemaal het kopen van nieuwe spullen. Mm-hmm. Maar nu hoorden we dat net ook voorbij komen in die rubriek Zoden aan de Dijk. Ik heb toch het idee, en dat schrijf jij volgens mij ook een beetje in je boek, als je toch nieuwe spullen koopt, schrijf je ergens, koop dan hele goede spullen. Maar hele goede spullen zijn vaak duur. En nu kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zitten nu te luisteren en die denken, ja, leuk en aardig, Babette, ik wil best die impact verkleinen op dat klimaat. Maar ik heb dat geld niet om hele dure, goede spullen te kopen. Ja. Die doen dus niet mee in jouw verhaal. Ik denk dat het eigenlijk begint met vraag 1. En dat is, heb ik dit spul eigenlijk wel nodig? En dan gaat, denk ik, dat het antwoord heel vaak eigenlijk, als je eerlijk bent, nee is. En de tweede vraag is, van, kan ik het dan tweedehands kopen, hè, als je het echt nodig hebt? Of kan ik het delen of huren of lenen of zo? En als dat ook niet lukt, ja, dan wordt het een optie om een duur, hoogkwalitatief, goed kwalitatief ding te kopen. Maar dat is dus eigenlijk pas als al die andere vragen op nee uitkomen. Mm-hmm. Maar als mensen dan weinig te maken hebben, om het zo maar te zeggen, dan kan dat laatste dus niet. Dan kan je geen hele goede spullen kopen. Nou ja, kijk, als je al die andere dingen ook doet, dan lukt het wel. Ik doe heel erg mijn best om heel duurzaam te leven. En ik bespaar echt 100 euro's in de maand. Bijvoorbeeld omdat ik mijn auto heb weggedaan. En dat scheelt zo 500-600 euro in de maand natuurlijk. Dus dat hou je zoveel geld over om wel te investeren in dingen die je belangrijk vindt. Maar jij koopt nooit meer iets. Ik bedoel, je wist niet eens aan het begin van de uitzending, wist je niet meer wat het laatste was wat je nieuw had gekocht. Ja. Heb je nog wel een leuk leven? Ja, nou, die vraag krijg ik vaak hoor. Dus goed dat je hem stelt. Mijn leven is erop vooruit gegaan. Want ik sowieso de dingen die ik heb, die waardeer ik heel erg. Dus daar hecht ik aan. Mm-hmm. Maar eigenlijk is veel belangrijker dat ik gezonder ben. Want ik leef gezonder, ik beweeg meer, ik ben meer buiten, ik eet beter en zo. Maar ook omdat ik zoveel geld overhoud, heb ik de vrijheid om te doen wat ik belangrijk vind. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat wat echt super waardevol is in je leven. Is dat je kunt doen, dat je vrij bent om te doen wat je wil en wat iets toevoegt aan de maatschappij. Ja. En dat geeft veel meer geluk dan nog weer hetzelfde ding kopen. Oké, ik kijk even naar je buurvrouw, Gerdien. Want denk je inderdaad dat we gelukkiger kunnen worden als we deze levensstijl volgen? Bij mij in mijn hoofd gaat het er nog niet helemaal in, zal ik eerlijk bekennen, maar... Ja, daar is ook onderzoek door gedaan door collega's. Die hebben een soort meta-analyse van allerlei onderzoeken die gaan over duurzaam gedrag gedaan. En daaruit bleek dat mensen aangeven gelukkiger te zijn als ze duurzaam gedrag vertonen en duurzame keuzes maken. Ja. Even kijken hoe dat in de zaal is. Want zoals ik zeg, bij mij gaat het nog niet helemaal in. Wie denkt dat hij gelukkiger is als hij minder spullen gaat kopen? Eerlijk, hè? Mag eerlijk, hoor, vandaag. En wie denkt dat hij minder gelukkig wordt als hij minder spullen gaat kopen? Nou, een voorbeeldpubliek, Babette. Iedereen denkt dat hij gelukkiger wordt. Ik denk dan dat de rest denkt van het maakt me niet zo heel veel uit. Het zal niet zoveel verschil maken. Is dat zo? En wie denkt het maakt niet zo heel veel verschil als ik minder koop? Ja, misschien kan de microfoon even naar voren hier, Joost. Joost loopt met de microfoon rond. Eentje naar voren nog, denk ik. Eentje naar voren, Joost. Ja. Ja, ik denk dat ik niet per se heel veel gelukkiger word. Maar ook niet minder gelukkig. Dus ja, voor mij eigenlijk alleen maar reden om het dus te doen. Dat realiseer ik me nog meer terwijl ik naar deze aflevering luister. Ja. Nu is wel het verhaal van... dat vraag ik me sinds gisteravond af. Toen las ik een stuk van Roxane van Ieperen. Ik weet niet of jij het gelezen hebt of jullie het gelezen hebben in Vrij Nederland. Ik ken haar werk. Zij zegt... Kijk, jij richt je met dit boek op onze als consumenten. Ja. Je zegt van, jullie moeten allemaal aan de slag. Je moet je leven beteren, minder spullen kopen. Dan belast je dat klimaat minder. Zij zegt, stop daarmee. Stop met focussen op... Nou, chargeer ik misschien een klein beetje. Maar stop met focussen op die individuen. Ze schrijft, laten we de schaamtecultus ten aanzien van de individuen die niet de juiste keuzes zouden maken beëindigen en rugbaarheid geven aan het feit dat de meeste mensen wel degelijk duurzamer zouden willen leven, maar dat niet voor elkaar krijgen vanwege omgevingsfactoren die bewust door bedrijfsleven en politiek in stand worden gehouden. Kortom, zij zegt, we moeten ons richten op die politiek en de overheid en niet op elkaar en elkaar een soort van de maat nemen van jij doet het wel goed en jij doet het niet goed als het gaat om die klimaatbelasting. Zit daar wat in? Nou, elkaar de maat nemen, dat vind ik nooit een goed plan. En ik denk ook zeker dat het belangrijk is dat ook overheid en industrie aan de slag gaan. Maar, en dat is een hele belangrijke maar, dat pleit onszelf niet vrij. En dat vind ik echt wel kwalijk van theorieën die daarover gaan. Dus dat die zeggen van nou, als consument ben je een soort machteloos of zo. Want dat is niet zo, want de economie bestaat bij gratie van vraag en aanbod. En die vraagkant is super belangrijk, want uiteindelijk... betalen wij aan het eind van de rit, betalen wij alles. Dus wij betalen ook voor bedrijven die schade veroorzaken. En als wij andere keuzes maken, hebben wij superveel invloed. Dus uiteindelijk gaat het om alles wat wij consumeren. En ja, dat begint toch echt bij jezelf. En wij als consumenten zijn de baas daarin. Als wij niet meer vragen, dan gaat een bedrijf niet meer maken. Is dat zo, Gerdy? Ja, dat is denk ik het belangrijkste van deze hele discussie hierover. Dat we allemaal onderdeel zijn van het grotere systeem. Dus iedereen heeft wel, het is niet alleen maar de burger die vraagt of alleen maar de consument die vraagt. Het is ook de overheid die wet en regelgeving neerzet. En het is ook de industrie die daar keuzes in maakt. En ik denk dat door steeds in dit soort discussies te zeggen, nee, zij moeten we doen en zij moeten we doen, zij moeten we doen, blijven we niks doen. Nee. Dus iedereen moet daar zijn eigen verantwoordelijkheid in pakken in de rol die je hebt. En dat is ook waar wij onderzoek naar doen. Dat achter al die beslissingen zitten natuurlijk mensen. Er is niet zoiets als de overheid of de industrie. Maar toch even, die industrie, de grote bedrijven, die spelen toch met ons. Ik bedoel, we lopen toch massaal allemaal op Nike-schoenen. Ik weet niet, ik zit even rond te kijken. Of het zijn toch allemaal dezelfde types die in de Mini Coopers rijden, bij wijze van spreken. Misschien chargeer ik weer een beetje. Maar er wordt toch via marketing precies bepaald dat wij kopen wat zij willen? Of doe ik mezelf dan tekort, Babette? Ik denk dat je jezelf wel een beetje tekort doet. Ja, je bent er altijd nog zelf bij. En het is belangrijk dat we ons dat gaan realiseren. Dat we er zelf ook nog bij zijn. En dat we ook andere keuzes kunnen gaan maken. En dat je geen speelbal hoeft te zijn van marketeers. Of van een systeem dat nu is zoals het is. We kunnen daar echt andere keuzes mee. Inderdaad niet alleen als consument, maar als mens, als burger, als in je werk. Op allerlei vlakken en terreinen kun je heel veel slagkracht ontwikkelen. Ja. En daar gaat het om. En dan is tot slot, dit is een economisch programma. Ik vroeg het al even voor de uitzending gekscherend aan jou. Maar is er dan nog überhaupt een economie als we geen spullen meer kopen? Nou, het draait liever om. Want als we op deze weg doorgaan, dan hebben we straks geen economie meer. Dus nu verduurzamen is de goedkoopste manier om de economie te redden. Goed. Ik, bij deze gesproken, ik zit meteen te denken van wat is het volgende nieuwe product wat ik ga kopen. Maar goed, dat zal ik proberen te laten. Ik zal kijken hoe lang ik het vol ga houden. Jij houdt het al heel veel jaar vol. Babette Porcelein, dank je wel voor je komst hier naar de Klimaatstudio. Gerdine Vriezen ook, heel hartelijk dank. U bedankt, best publiek, voor jullie aanwezigheid hier. Ik zeg even een applausje voor jezelf. Dit was Geld of je leven voor vandaag namelijk. Morgen dan is er weer een uitzending vanuit deze Klimaatstudio. Dan zit collega Jurgen van den Berg hier met het schort aan, denk ik dan maar zo, in Villa VDB. Hier zometeen één vandaag. En dank voor het luisteren en dank voor de komst. En heb nog een hele mooie middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Deze week opent de NPO Radio 1 Klimaatstudio in de Green Village op de TU Delft Campus. We gaan op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deel je idee via nporadio1.nl. Dan leggen we ze voor aan ons klimaatpanel. Je kan de uitzendingen vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio ook live bijwonen. Meld je aan en kom ook naar de Green Village. Ga naar nporadio1.nl en denk met ons mee. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Ik ben Hedy Dancona. Eerder schreef ik Vrolijk Verval. Nu ligt mijn nieuwe boek, Koude Kermis, in de boekhandel. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Hey Ziggo klant, neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Z